Bé, nosaltres ja feia molts anys, no?, que teníem ganes de fer un espectacle doncs, amb un text d'un autor americà, d'aquests que ara ja els diem que són uns clàssics, no?, doncs, un Arthur Miller, un Tennessee Williams, un Neil, no? I llavors aquesta obra em va semblar molt adequada, primer perquè és bastant desconeguda, no s'ha representat massa, com a mi no s'ha representat com figuretes de vidre o com el tramvia anomenat Desig, que són obres que es veuen més habitualment, no?, en els escenaris, no realment més desconeguda, i a la vegada veiem que era un bon exercici doncs, per actoral i creiem que té molts punts de connexió doncs, amb elements que avui per avui doncs, ens colpeixen i que ens commouen, no?, d'alguna manera. És una obra doncs, que parla d'unes persones molt solitàries, molt gairebé marginals i una mica de la necessitat doncs, que hi hagi doncs, un acolliment també, que hi hagi una mica de tota humanitat envers aquestes situacions.